İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratır. Öyleyse ona ibadet edin. O her şeye vekildir.